kompleksie, myślę tylko o tym, że jestem dziewczyną. Mam kontury, talię jako zamija, jest niczyja, między brzuchem i szyją, święty Bóg.